видатні й прості, поміж окупантів і не знають, у чому порятунок України і себе. Так діяла проти нас наша роз'єднаність. У складі цієї групи перебувають люди не лише із суто письменницькими заслугами, а й стійкі патріоти-борці – Володимир Горбовий, Петро Дужий, Святослав Караванський, Аркадій Суходольський, Валентин Соколов, Василь Кархут і багато інших. Сюди ж належать більшість сучасних українських письменників-патріотів. З учительської когорти хочу відзначити Світлану Григорівну Коваленко, яка організувала в місті Запоріжжі українську гімназію при Запорізькому педагогічному училищі. В умовах незалежної української держави треба мати велику мужність, щоб боротися за українську мову. До вчительсько-виховної еліти треба віднести матерів-подвижниць. Деревська Олександра Аврамівна під час Другої світової війни прихистила, виростила, виховала 48 безпритульних дітей. Її чоловік не витримав психологічного навантаження, покинув дружину і власних дітей. А мама Олександра не зреклася жодної дитини і до самої смерті виховувала чужих, але таки для неї рідних дітей. Сім'я Поплавських утримує, виховує 11 діток, більшість яких не свої. День і ніч працює, дбає про здоров'я, харчування, зодягання, навчання цих маленьких громадян України. Харківська бізнесменка Галина Підопригора, не маючи власних дітей, утримує дитячий будинок, де налічується 150 малюків. Ось як пише про це Михайло Слабошпицький. «Я бачив це сам. До неї з радісним криком «Мама Галя» бігли діти. Кожне прагло доторкнутися до одягу цієї жінки, а вона нерушно стояла поміж них і плакала. Поряд зі мною стояв пастор лютеранської церкви зі США Ярослав Шепелявець і, дивлячись на неї і на дітей, витирав сльози. Тоді, здається, можна збагнути сутність таких дуже простих речей, як, скажімо, хліб, мати, доброта, співчуття, милосердя. Журнал «Березіль», 1996 рік, число 9-10, сторінка 98. Усі ці приклади, а їх усі не можна перелічити, свідчать, як діє найпривабливіша риса української елітності. Хай це не глобальні масштаби, але такі суттєві, такі важливі і такі потрібні для всіх нас. Кожна елітна особистість, хоч як би багато їх було, є подією в українському середовищі. І цю особистість треба охороняти, плекати, створювати умови для розвитку. Згадаємо з освітньої ниви колегію Павла Галагана або Київську колегію, приватний елітний український учбовий заклад. Його бібліотеку відвідував Франко, де вчилися найобдарованіші українські юнаки. Його заснував у 1871 році нащадок Гната Галагана, який зрадив Івана Мазепу і активно руйнував Запорозьку Січ. Увесь цей рід болісно переживав зраду українства. І цим навчальним закладом намагався хоч частково замолити свій тяжкий гріх.